Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Zapraszamy do magazynu europejskiego. Zaczynamy od serwisu informacyjnego. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 26 stycznia, minęło południe. Jolanta Pawlak zaprasza na serwis Trójki. Dwa karambole na łódzkim odcinku A1 w zderzeniu, około 70 aut. Są ranni, a droga jest zablokowana. Mieszkańcy Podkarpacia duszą się w smogu, zielony na mapie pomiarów. Jest tylko Tarnobrzeg. W Rosji dyskusja na temat noszenia w szkołach tradycyjnych strojów muzułmańskich. W gęstej mgle na autostradzie A1 w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego samochody zgniatały się jeden po drugim. Jest wielu rannych, autostrada jest zablokowana. Do gigantycznego karambolu doszło w obu kierunkach. Przed 9 w Moszczenicy na trasie w kierunku Łodzi zderzyły się około 40 samochodów. Później na tym samym odcinku autostrady w Woli Bykowskiej w kierunku Częstochowy zderzyło się kolejnych 30 aut. Jest wielu poszkodowanych, w tym 5 osób ciężko rannych. Tak o wypadku mówią jego uczestnicy. Fatalne jest to, że chyba wszyscy jednak chyba trochę za szybko jechali do warunków, bo ten efekt domina, który wystąpił, on nie przechodził tylko przez jeden samochód, ale to było kilka samochodów jakby w kolejności zgniatane, głównie przez ciężarówki. Mgła była okresowa. Jakbyśmy jechali, to takie fale tej mgły. No tutaj ta mgła była wyjątkowo gęsta. Nam się udało wyhamować, natomiast niestety później, no tak jak kolega powiedział, efekt domina. Gdy już wiemy, że nie uda się nam uniknąć zderzenia, trzeba hamować, ale o tym, co robić, gdy dojdzie do uderzenia, mówi Trójce instruktor nauki jazdy Tomasz Kulik. Wiele ofiar takich wypadków są to osoby zgniecione w aucie przez najeżdżającą z tyłu ciężarówkę. Myślę, że jeżeli byłbym w stanie wyjść, to bym wyszedł i poszedł do przodu po to, żeby nie brać udziału w tym, co się będzie działo, kiedy kolejne auta najadą na ten karambol. Wyłączamy zapłon, wysiadamy z samochodu, uciekamy do przodu. Nie w stronę, z której nadjeżdżają pojazdy, lecimy pasem zieleni przed siebie, tak jakbyśmy jechali. W stałym kontakcie z komendantami Policji i Straży Pożarnej jest szef MSWiA. Policja natomiast kieruje kierowców na objazd. Wybitny specjalista w dziedzinie farmakologii, profesor Ryszard Jerzy Gryglewski, otrzymał z rąk prezydenta Order Orła Białego w uznaniu znamienitych zasług dla rozwoju farmakologii i medycyny klinicznej za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej. Do najważniejszych osiągnięć naukowych profesora Gryglewskiego, jak podaje Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, należy odkrycie prostacykliny. 41 lat temu profesor pracował z międzynarodowym zespołem, który odkrył prostacyklinę, za co kilka lat później część zespołu otrzymała Nagrodę Nobla. Odkrycie prostacykliny otwiera nowe możliwości w zapobieganiu zawałowi serca i jego leczeniu. Zła jakość powietrza w stolicy Podkarpacia, szczególnie w jego centralnej i zachodniej części, to palenie węglem w piecach. Przyczynia się w głównej mierze do jego zanieczyszczenia groźnymi dla zdrowia pyłami PM10 i PM2,5. Przy tym ważne jest, jakiej jakości jest to paliwo stałe, mówi dr Maria Bukowska z Zakładu Ciepłownictwa i Klimatyzacji Politechniki Rzeszowskiej. Najgorszy jest miał węglowy i śmieci, z których ulatniają się te najgroźniejsze pyły. Pyły PM10 i PM2,5 to są pyły drobne, tak zwane pyły zawieszone, a ten najdrobniejszy, szczególnie 2,5 mikrometra, to jest pył, który powoduje w naszym organizmie pewne schorzenia, ponieważ wchłaniamy go do naszych płuc, a potem krew bierze go w obieg i po prostu szkodzi nam. Dziś na Podkarpaciu oprócz części Rzeszowa smog występuje także w Jarosławiu, Jaśle, Mielcu, częściowo Przemyślu, Krośnie, Nisku i Sanoku. Całkiem zielony na mapie zanieczyszczeń jest Tarnobrzeg. W Rosji dyskusja dotycząca noszenia przez uczniów tradycyjnych strojów muzułmańskich. Przeciwna jest minister oświaty, za opowiedział się prezydent Czeczenii. Z kolei rzecznik Kremla oświadczył, że nie zamierza mieszać się w dyskusję. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Olga Wasiliewa oświadczyła, że prawdziwie wierzący nie muszą podkreślać swojej religijnej przynależności żadnymi atrybutami. Oburzyły te słowa prezydenta Czeczenii Ramzana Kadyrowa, który napisał na swojej stronie internetowej, że hidżab, czyli chusta zakrywająca włosy i szyję, nie jest atrybutem religijnym, ale ważnym elementem stroju muzułmanki. Moje córki noszą hidżab, więc powinienem zabrać je ze szkoły i poszukać miejsca, w którym pozwolą im być muzułmankami, zadał w internecie pytanie Kadyrow. W dyskusję włączył się rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, Peskow. Oświadczył on, że Kreml nie chce być jedną ze stron w sporze dotyczącym noszenia hidżabu w szkołach. Przy tym wskazał na różne podejście do tej kwestii w różnych regionach Federacji Rosyjskiej. Rosyjscy dziennikarze przy okazji przypominają, że dwukrotnie na ten temat wypowiedział się Sąd Najwyższy, uznając decyzje lokalnych administracji o zakazie noszenia hidżabów za zgodne z prawem. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Na Pomorzu i krańcach wschodnich pochmurno, ale z rozpogodzeniami, miejscami przelotne opady śniegu. Na pozostałym obszarze pogodnie. W Ustce 3 stopnie, we Wrocławiu 2, w Warszawie minus 2 stopnie, w Krośnie minus 5. Trójka. Program trzeci. Euronet Plus. Polskie Radio. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa, dzień dobry, to już 6 minut po południu. Brytyjski Sąd Najwyższy zdecydował, że na ostateczne wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej musi wyrazić zgodę Izba Gmin i Izba Lordów. To może opóźnić całą procedurę, ale i nie zatrzyma, choć Brexit będzie zapewne tematem parlamentarnej debaty w Wielkiej Brytanii. Premier Theresa May ogłosiła, że zamierza rozpocząć negocjacje przed końcem marca. Prób powstrzymania Brexitu w parlamencie nikt się nie spodziewa, pomimo tego, że większość w obu izbach parlamentu mają proeuropejscy parlamentarzyści. Wynik ubiegłorocznego referendum jest dla nich wiążący. Ekonomiści przewidują, że Wielką Brytanię czekają straty gospodarcze. Tuż po ogłoszeniu referendum, przypomnijmy, kurs funta spadł do najniższego poziomu od 31 lat. Nie wiadomo, co z wolnym handlem, swobodnym przepływem ludzi i towarów w przyszłości. Nie wiadomo, co z migrantami, którzy przez lata zasilali brytyjską gospodarkę. Są i plusy. Brytyjczycy nie będą musieli dokładać się do unijnego budżetu, no i będą samodzielni. Tymczasem w Unii dyskusja o tym, jak wyglądać będzie wspólnota po opuszczeniu jej przez Wielką Brytanię. Taka dyskusja toczy się m.in. w Niemczech, które nie zamierzają pokrywać składki unijnej w zamian za Wielką Brytanię. Niemiecka gospodarka ma się dobrze. Pod koniec ubiegłego roku wzrost gospodarczy przyspieszył. To pozwala zapewne pani kanclerz Angeli Merkel spojrzeć z optymizmem na nadchodzące wybory do Bundestagu, które wyznaczono na 24 dzień września. Dziś pytanie, czy Unia Europejska i Polska stracą po rozwodzie z Wielką Brytanią. Połączymy się z Frankfurtem, tam Łukasz Walewski, ale łączymy się telefonicznie, a nie naszym sztywnym, stałym łączem. Co się stało? Zamieszanie w hotelu? Dzień dobry, witam Państwa. No, czasem tak to bywa w pracy dziennikarza, że okazuje się, że nagle hotel jest ewakuowany. Ja znajduję się w hotelu tuż przy dworcu we Frankfurcie. Właśnie usłyszałem, że to prawdopodobnie fałszywy alarm, ale no cóż, nigdy nie wiadomo, jak przyjeżdżają strażacy i jest ewakuacja, to lepiej wyjść. Mam prośbę. Z tego co widzę, właśnie mamy już sytuację opanowaną. Alarm był fałszywy. Mam prośbę o zadbanie o sygnał w telefonie, tak abyśmy się dobrze słyszeli. Krytycy polityki Angeli Merkel z Alternatywą dla Niemiec na czele mają nadzieję, że polityka emigracyjna pani kanclerz zaszkodzi w nadchodzących wyborach do Bundestagu. Ponad połowa, przypomnijmy, Niemców domaga się korekty polityki imigracyjnej, uważając, że po prostu migrantów do Niemiec przyjeżdża za dużo, ale to nie musi oznaczać porażki CDU. Ciekawa sytuacja, prawda? Halo, Łukasz Walewski. Halo, Frankfurt. 8 minut po południu. Program trzeci Polskiego Radia. Już teraz czekamy na Państwa telefony. Przypomnę pytanie, czy Unia Europejska i Polska stracą po rozwodzie z Wielką Brytanią. 7 trójek na początku, 22. Bez zmian także nasze adresy mailowe, zatem za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Mam nadzieję, że z naszym reporterem z Frankfurtem połączymy się za chwilę. Tymczasem Kuba Witkowski i Europejski Przegląd Prasy. Jednym z tematów, który zdominował europejską prasę, jest oczywiście Brexit. Gazety piszą o dylemacie, jaki teraz ma brytyjski rząd po tym, jak Sąd Najwyższy orzekł, że nie można uruchomić procesu wyjścia z Unii Europejskiej bez zgody brytyjskiego parlamentu. Czy to oznacza, że czeka nas scenariusz miękkiego wychodzenia ze wspólnoty? The Irish Times spekuluje, że miną nawet 2 lata, zanim brytyjska premier Theresa May zechce odkryć swoje karty. Dużo większym problemem niż procedury parlamentarne, zdaniem dziennikarza tej gazety, jest pośpiech, z jakim Brexit chce się przeprowadzić. Wiele osób obawia się, że pogrąży to rozmowy służące powstaniu ambitnego traktatu handlowego, który mógłby obowiązywać po rozwodzie Brytyjczyków z Brukselą. Tymczasem The Independent sugeruje, że tuż przed twardym wyjściem należy przeprowadzić kolejne referendum. A dlaczego? Gazeta tłumaczy, że po zakończeniu negocjacji z Brukselą dopiero wtedy będzie tak naprawdę wiadomo, na co się Brytyjczycy decydują. Są tacy, którzy kilka miesięcy temu głosowali za wyjściem, są i tacy, którzy głosowali za pozostaniem i od tamtego czasu zmienili zdanie. Wszyscy powinni mieć możliwość podjęcia świadomej decyzji, zwłaszcza w momencie, gdy ustalenia dotyczące wyjścia będą wszystkim znane. Drugim tematem, który przewija się od kilku dni przez strony europejskich gazet, to prezydentura Donalda Trumpa. Wreszcie wiarygodny prezydent obwieszcza grecka demokratia. Raz na kilkadziesiąt lat trafia się charyzmatyczna postać, która robi to, co mówi. Trump jest takim właśnie człowiekiem. Powiedział, że chce obniżyć wydatki, zmniejszyć dług, ciąć podatki, wyciągnąć swój kraj z nierentownych umów handlowych i robi to wszystko bez wahania, kwituje gazeta. Innym tematem jest problem Rumunii z korupcją. Obywatele tego kraju protestują przeciwko planom gigantycznej amnestii dla skorumpowanych polityków, którzy przyjęli kwoty mniejsze niż bagatela 50 tysięcy euro. Prezydent Iohannis ogłosił referendum w tej sprawie, dlatego trwa zażarta dyskusja. Rumunia nie potrzebuje referendum, ale uczciwej debaty w parlamencie, czytamy w rumuńskim Contributors. I na koniec temat studencki. Program wymiany Erasmus w tym roku kończy 30 lat, o czym w serwisie Euronet Plus donosi hiszpański Radio Marca. Saludos, ¿qué tal el programa Erasmus? Sin lugar a dudas. Erasmus to niewątpliwie największy międzynarodowy program wymiany edukacyjnej. 2017, 30 años, un dulce aniversario. To przyjemna rocznica, bo Erasmus ma się bardzo dobrze. Od lat zmienia życie młodych ludzi, otwiera ich umysły. Program Erasmus Plus, obejmujący edukację i szkolenia, będzie działał do 2020 roku i ma pełne poparcie Komisji Europejskiej. Zaplanowano na ten cel aż 14 700 000 euro. Obecnie z tego programu korzysta nawet 3 miliony osób. Dodajmy, że program Erasmus ruszył w czerwcu 1987 roku. 12 minut po południu, program trzeci Polskiego Radia. Dziś pytanie, proszę Państwa, czy Unia Europejska i Polska stracą po rozwodzie z Wielką Brytanią? Spróbujmy raz jeszcze połączyć się z Frankfurtem. Tam nasz reporter Łukasz Welewski. Mamy niecodzienną sytuację. Zarządzono bowiem w hotelu, w którym jest Łukasz Welewski, ewakuację, ale udało się wrócić, tak? Tak, udało się wrócić. Ktoś chyba chciał, żebym przebiegł cztery piętra w jedną i w drugą po prostu. Akurat gdy się łączymy. Przypomnijmy zatem wątek, od którego rozpoczęliśmy. Mówiłem o tym, że nie brak w Niemczech krytyków polityki Angeli Merkel. Oczywiście na czele z Alternatywą dla Niemiec wciąż podkreślana jest ta, zdaniem na przykład Alternatywy, błędna polityka imigracyjna pani kanclerz. Niemniej CDU w sondażach ma się zupełnie nieźle. Zupełnie nieźle, to prawda. Wygląda na to, że Niemcy po przeprosinach Angeli Merkel, które miały miejsce w sierpniu, zreflektowali się i jak podkreślają komentatorzy, co ciekawe, był moment, gdy CDU-CSU miała najniższe notowania, odkąd sprawdzane są one w badaniach, a teraz znowu jest na pierwszym miejscu. No tak, ale sondaże to jedno, ale w ubiegłorocznych na przykład wyborach do parlamentów regionalnych, przypomnijmy, CDU wszędzie traciło wyborców. A było to jeszcze przed zamachem w Berlinie. Zyskiwała SPD, zyskiwała Alternatywa dla Niemiec. To jest w zasadzie pewne, że Alternatywa wejdzie tym razem do Bundestagu, prawda? Jest to praktycznie pewne, ale musimy jeszcze zwrócić uwagę na to, jakie są badania dotyczące właśnie tego nowego czynnika, jakim jest Brexit, bo choćby badania z 23 stycznia, czyli z tego tygodnia Instytutu Gospodarki Niemieckiej mówią o tym, że 90% niemieckich firm nie spodziewa się negatywnych skutków Brexitu. To jest ponad 2000 firm, które brały udział w tym badaniu. Tylko 2-3% obawia się znacznego niekorzystnego wpływu. Główny powód to ewentualny spadek eksportu do Wielkiej Brytanii. Co do pogorszenia się koniunktury w związku z Brexitem, tutaj także przedsiębiorcy niemieccy są bardzo optymistyczni. Tylko 23% z nich uważa, że koniunktura się pogorsza, aż 77% twierdzi, że nie, a nawet 1/4 badanych twierdzi, że Brexit wręcz poprawi sytuację rynkową. Jak wszyscy wspominają, łącznie z kanclerz Angelą Merkel, w tej chwili jest czas na to, aby Europa właśnie zakasała rękawy, bo już nikt za nią nie będzie jej ciężarów dźwigał. być może w tym jest także odpowiedź na pytanie, jak to jest, że nagle Angela Merkel z tego miejsca, gdy już w zasadzie wydawało się, że przegrała wybory, jest znowu na pierwszym miejscu. Wir schaffen das, damy radę, to jest hasło jedno z wielu Angeli Merkel, zatem damy radę również po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii. Ten fakt, z tego co pan opowiada, według powszechnych opinii gospodarce niemieckiej nie zaszkodzi. Perspektywa wzrostu PKB rządowa na ten rok to 1,4%. Można też powiedzieć, że to trochę jest związane z tą polityczną perspektywą wyczekiwania, jaką przyjęła Angela Merkel, która jednak powiedziała, że Brexit musi być koniecznie ustalony tu i teraz, że nie może być tak, że będziemy w takim dryfie nie wiadomo jak długo, ale z kolei perspektywa wyczekiwania polityczna z jej strony tu w polityce wewnętrznej, bo to konkurencja musi się starać. W tym tygodniu największą polityczną, największym politycznym zdziwieniem jest to, że jednak do polityki krajowej wraca Martin Schulz, który będzie kandydatem na kanclerza. To on będzie konkurował z ramienia SPD z kanclerz Angelą Merkel, a nie obecny minister gospodarki właśnie Sigmar Gabriel. Także te zwroty przy okazji w polityce wewnętrznej nakładają się też i na to, co Niemcy obserwują jako obywatele czytający gazety, co obserwują w Europie. TNS Infratest Policy Research, badanie z października 2016 roku. 2/3 Niemców twierdzi, że Unia Europejska jest osłabiona przez Brexit, ale 62% z nich twierdzi, że stan Unii Europejskiej nie jest dobry i co najważniejsze, 73% z nich twierdzi, że to, że eurosceptycy w związku z taką złą sytuacją mają coraz większy wpływ na kształt Unii Europejskiej, jest złe. Więc Niemcy, zdaje się, jakby znowu podają piłkę do Angeli Merkel i czekają, cóż ona dalej zrobi. Dziś pytanie, czy Unia Europejska i Polska stracą po rozwodzie z Wielką Brytanią. Cały czas czekamy na Państwa telefony i komentarze. 7 trójek na początku 22. Powiedziałem o tym, że gospodarka niemiecka jest w dobrej kondycji. W minionym roku, przypomnijmy, wzrosty PKB w Niemczech na poziomie 1,9%. Perspektywy dobre. Niemcy mają bardzo niską inflację. Rośnie tam popyt na rynku wewnętrznym, co napędza oczywiście PKB. No i Niemcy mają nadwyżkę budżetową, czyli do budżetu państwa więcej trafia, aniżeli jest wydawane, co dla wielu państw jest abstrakcją. Co ciekawe, ta nadwyżka utrzymuje się od, o ile dobrze pamiętam, 3 lat. I dlatego jest największym pytaniem, w jaką stronę pójdzie w tej chwili Unia Europejska i niemiecka polityka zagraniczna, ta niemiecka polityka unijna. Dlatego, że socjaliści skłaniają się ku temu, o czym mówią też socjaliści we Francji, a więc powrotowi do silnego jądra samych państw założycielskich Unii Europejskiej. Na to nie do końca, przynajmniej zdaniem kanclerz Merkel i CDU-CSU, może sobie pozwolić obecna Unia Europejska, zwłaszcza Niemcy, dlatego, że one jednak widziałyby wtedy duży problem z krajami południa, które są w strefie euro. A na dodatek to te kraje w tej chwili oczekują ciągle transferów z Niemiec, więc to wzbudziłoby znowu być może niepotrzebne z perspektywy Niemców oczywiście dyskusje i debaty nad unijnym budżetem. Ale ja muszę powiedzieć, że we wszystkich niemieckich gazetach w tym tygodniu tematem numer jeden jest ciągle to, co dzieje się za Wielką Wodą, czyli Donald Trump, jego ekspresowe decyzje, a także właśnie spotkanie, które planowane jest tak, na jutro premier z panią Mace, premier Wielkiej Brytanii, o czym będziemy Donaldem mówić. Trumpem. Zapewne cały świat patrzy teraz na działania Donalda Trumpa. No, co innego kampania wyborcza, co innego stanowiska i poglądy Donalda Trumpa już jako 45. prezydenta Stanów Zjednoczonych, ale Donald Trump deklarował, że kocha Niemcy, ponieważ jego ojciec pochodzi z tego kraju. Niemniej nie chce znaleźć się, jak powiedział, w podobnej sytuacji co Niemcy. Nie chcemy, powiedział, by przyjeżdżali do nas ludzie na przykład z Syrii, o których nic nie wiemy. Nie mamy możliwości sprawdzenia ich. Problemy związane z imigrantami to wciąż gorący temat w mediach niemieckich? Myślę, że on zszedł na plan dalszy w tej chwili, aczkolwiek 73% badanych, tu wracam do badania z października zeszłego roku, boi się, że Niemcy zostaną same z problemem uchodźców. Natomiast sama kanclerz Angela Merkel w jednym ze swoich ostatnich przemówień odniosła się właśnie do tego, co mówił Donald Trump i do tego, co oczywiście Niemcy robiły w ostatnich miesiącach, a nawet latach, i powiedziała, że wiele osób, które przybyły jako uchodźcy uciekający przed wojną, to nie są osoby, które należy mylić z terrorystami, więc dała w ten sposób odpowiedź Donaldowi Trumpowi. Ja tylko jeszcze dodam, że właśnie jeśli chodzi o te relacje Wielkiej Brytanii ze Stanami Zjednoczonymi, to będzie wielki test, na który tutaj właśnie się patrzy z zaciekawieniem. Frankfurt to jest stolica w zasadzie unijnych banków, jeśli chodzi przynajmniej o Europejski Bank Centralny i te transfery wewnątrz Unii Europejskiej, nie mówimy tylko o samym City, który jest w Londynie, ale właśnie te banki z Londynu najprawdopodobniej będą się musiały rozglądać, jeśli dojdzie do tego rozwodu, koniec końców, z Wielką Brytanią, za nowymi siedzibami. I na przykład myślę, że można na tym całkiem nieźle zarobić, bo wystarczy spojrzeć na wczorajszą okładkę Wall Street Journal, tam w dodatku Business and Finance, właśnie na pierwszej stronie tego dodatku mamy zdjęcie Wrocławia. I tu jest napisane, że właśnie Wrocław w tej chwili kusi banki, które będą szukały sobie nowej siedziby, te, które będą wyjeżdżały z Londynu. W artykule wspomniano także o tym, że choćby szanowana firma JP & Morgan rozgląda się, już była we Wrocławiu z wizytą, żeby zatrudnić 2000 ludzi właśnie tam. Jak piszą również i różni komentatorzy, choćby na stronach Financial Timesa. Jest tak, że słowa America First, czyli przede wszystkim Ameryka Donalda Trumpa, mogą ożywić w Unii Europejskiej to, co teraz my zrozumiemy. Powiemy sobie, a dla nas Unia Europejska po pierwsze. I to wbrew pozorom może wielu osobom wyjść na dobre. Ja rozumiem, że silna Unia to dalej jest priorytet Angeli Merkel, choć czasy niepewne, przed nami wybory w tym roku również we Francji. Tam szanse, jak wiadomo, na wygraną w wyborach prezydenckich ma Marine Le Pen. Zapowiada od zawsze, że zweryfikuje relacje Francja-Unia Europejska. A dodatkowo mamy też wybory w Holandii już za moment i nawet postawa premiera Holandii Marka Rutte'ego, który napisał ostatnio głośny list do obywateli, w którym powiedział, że jeśli gościom w Holandii nie podobają się zasady tam obowiązujące, to niech Holandię opuszczą. Teraz też w gazetach międzynarodowych możemy przeczytać o tym, że jest to spowodowane tym, iż Mark Rutte i jego partia czuje po prostu oddech Geerta Wildersa i właśnie prawicy, która w sondażach, mówimy o Partii Wolności, miałaby w 150-osobowym parlamencie 33 miejsca i wygrałaby, a partia Marka Rutte'ego 24, więc w tej chwili trzeba gdzieś znaleźć pomiędzy tą skrajną prawicą, a zagadnieniami gospodarczymi, które są wywołane przez Brexit oraz wybór Donalda Trumpa, jakąś niszę dla siebie i to okazuje się właśnie w przypadku niemieckim. Jest walka o tych centrowych wyborców, wyborców z klasy średniej, którzy właśnie ze względu na tak wiele kadencji Angeli Merkel, która zapewniła im spokój, w tej chwili znowu jakby do niej wracają. Tutaj także mówi się o tym, że import i eksport niemiecki, zarówno jeden, jak i drugi, do Wielkiej Brytanii to jest bardzo ważna noga gospodarki. Mhm. Z perspektywy brytyjskiej również do Wielkiej Brytanii importuje się 70% importu brytyjskiego pochodzi właśnie z Niemiec, więc jest to bardzo, bardzo dużo. Zatem i politycy, i ekonomiści niemieccy Brexitu nie boją się, a dziś pytanie, czy Unia Europejska i Polska stracą po rozwodzie z Wielką Brytanią. Połączymy się raz jeszcze z Frankfurtem przed godziną 13. Tam Łukasz Walewski, bardzo dziękuję. 23 minuty po południu, 7 trójek na początku, 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Pan Marcin piszący komentuje, Unia i Polska raczej stracą, bo tracimy sojusznika i mocnego gospodarczo partnera. Pan Paweł na antenie, witam. Halo, dzień dobry. Halo, halo. Dzień dobry, Paweł. Dzień dobry panu. Panie redaktorze, życzę panu spokojnego weekendu i pozdrowienia oczywiście, ale z ad vocem. Początkowo będą pewnego rodzaju perturbacje natury technicznej, ale rozstanie będzie miało charakter łagodny. Zresztą to początek zmian na szerszą skalę w całej Unii Europejskiej. A Europa stanęła przed nowym rozdziałem swojego historycznego jestestwa. To proces natury dziejowej, a więc będzie długo trwać. I trudno tak do końca powiedzieć o rzeczywistych skutkach tychże zmian. Jeżeli chodzi o mój kraj, to jestem optymistą. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Pan Piotr napisał, myślę, że więcej na Brexicie straci Wielka Brytania. Część wielkich firm z londyńskiego City zaczyna patrzeć już w kierunku Niemiec, Francji, a także Polski. Światowa finansjera nie lubi zawirowań, tak więc podejrzewam, że w Londynie odbędą się redukcje etatów. Pan Andrzej. Panie Andrzeju, witam. Halo? Panie Andrzeju, kłaniam, słyszymy się? Kłaniam się panu, słucham. Halo? Słyszymy się, słucham pana. Super, bo ja nie słyszę pana w telefonie, tylko w radiu gdzieś tam daleko. Więc tak, chciałem powiedzieć w ten sposób, że swego czasu taki artysta Jan Pietrzak mówił, że jesteśmy w latach 70. w pierwszej dziesiątce przemysłowych potęg świata. Mhm. I wtedy realnie byliśmy w Unii. Odwrotnie, byliśmy w łapach Związku Radzieckiego. Więc prawdopodobnie teraz nawet jak nie będzie Unii, też jakby sobie poradzimy. Pan Piotr napisał, nikt nie straci, wszystko powoli wróci do normy, aż się zdziwimy, komentuje słuchacz. Potrzeba po prostu trochę czasu, nic specjalnego się nie wydarzy. Panie Tomaszu, witam pana, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Oczywiście nie stracimy, wszystko będzie po staremu, także dziękuję bardzo. 25 minut po południu, 7 trójek na początku, 22. Czy Unia Europejska i Polska stracą po rozwodzie z Wielką Brytanią? Rafał Dymek, Fundacja Schumana. Oczywiście wyjście Wielkiej Brytanii, dużego kraju członkowskiego, nie będzie korzystne ani dla Unii Europejskiej jako całości, bo zawsze jest to osłabienie, jest to zmniejszenie potencjału. Nie będzie też korzystne dla Polski, ponieważ Polska miała ileś wspólnych interesów i poglądów na niektóre sprawy z Wielką Brytanią. Natomiast nie należy też zapominać o tym, że wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej to mimo wszystko przede wszystkim problem dla Wielkiej Brytanii. To Wielka Brytania w negocjacjach o Brexicie będzie tym mniejszym partnerem dla Unii Europejskiej, aczkolwiek jej opuszczenie oczywiście będzie niekorzystne prawdopodobnie dla obu stron, to myślę, że przede wszystkim będzie to problem w pierwszej kolejności dla Wielkiej Brytanii, a później dopiero dla Unii Europejskiej i dla Polski. Pan Paweł napisał, na Brexicie niewątpliwie straci Unia w obecnym kształcie. Ze wspólnoty wyjdzie jeden z płatników netto do budżetu państwo o wielkim potencjale gospodarczym, o dużej sile militarnej, co osłabi pozycję Unii na arenie międzynarodowej. Sama Wielka Brytania na tym procesie zyska. Kontakt na przykład z rynkiem europejskim zostanie utrzymany, gdyż żadnej ze stron nie opłaca się wprowadzanie ceł. Londyn zyska za to możliwość swobodnego kształtowania stosunków gospodarczych z innymi krajami. Pan Wojciech, panie Wojciechu, halo? Dobry, ja kibicuję właśnie tym ludziom, którzy po prostu, żeby się Unia rozwaliła i to będzie pierwsza kostka domina do uniwersycznienia tej Unii. I kibicuję Marie Le Pen i tym z Holandii. A Polska tym zyska po prostu. Co na to pani Maria? Pani Mario, witam, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałam powiedzieć, że bardzo się cieszę z tego, że Wielkiej Brytanii udało się wyjść z Unii Europejskiej, bo to znaczy, że jesteśmy naprawdę wspólnotą niepodległych państw i każdy może sobie wyjść lub przyjść, kiedy będzie to możliwe lub kiedy chce. Także mnie to osobiście ten Brexit cieszy. Pan Mariusz, dziękuję. Przy okazji dziękuję, postuluję. Paweł Kurkowski na prezydenta, facet ma opinię na każdy temat. Pozdrowienia dla pana Pawła. Pan Sławomir na antenie, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam pana. Ja myślę, że Unia Europejska, to my musimy najpierw zdefiniować, co to jest Unia Europejska. Jeżeli sobie zdefiniujemy, że to jest grupa urzędaców, którzy pasożytują na narodach, które ciężko pracują, no to bardzo dobrze, że straci. Natomiast to, czy my stracimy, czy nie, to trudno w tej chwili rozstrzygać. Raczej należałoby postawić inne pytanie. Czy my jesteśmy przygotowani na to, aby elastycznie reagować na zmiany zachodzące w naszym otoczeniu? Jeżeli będziemy dobrze zorganizowani i będziemy potrafili odpowiednio działać, to na pewno nie stracimy, a możemy jeszcze na tym bardzo dużo zyskać. Co na to? Dziękuję, pozdrawiam pan Jarosław. Panie Jarosławie, witam, halo. A dzień dobry, panie Dzień Kubo. Dobry panu, witam. No ja uważam, że dziwne są te słowa ludzi, którzy mówią, a jak świetnie, że coś się rozwali. Mm-hmm. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby budować i lepiej jak się buduje, jak jest się razem. I każda taka zmiana, gdzie ktoś odpada, nie jest korzystna dla zespołu. I tak samo dla całej Unii i dla nas. Także jestem za tym, żebyśmy utrzymywali jak najlepszą wspólnotę między nami i w naszym społeczeństwie, i w Europie. I życzę wszystkiego dobrego tym, którzy tak myślą. Pozdrawiam pana. 28 minut po południu. Pani Barbaro, tu trójka. Halo? Halo, dzień dobry. Dzień ja dobry. Tak słucham tych różnych wypowiedzi przeciwko Unii Europejskiej i właśnie sobie jadę autostradą A2, która jest piękną drogą i umożliwia nam podróżowanie po Polsce. W takich dróg jak autostrada powstało bardzo wiele, między innymi ze środków unijnych. Jest bardzo wiele fajnych programów, dzięki którym mamy fajne baseny, szkoły, wojska sportowe, więc myślę, że Unia Europejska to nie jest tak naprawdę samo zło. Bardzo dużo od niej dostaliśmy. Możemy swobodnie podróżować między krajami. Także myślę, że są również plusy bycia razem z Unią Europejską. 12.30 już prawie. Pozdrawiam pani Barbaro. Grzegorz Lewicki, Fundacja Pułaskiego. Polska i Unia Europejska tracą po rozwodzie z Wielką Brytanią, dlatego że jest to jeden z najsilniejszych gospodarczo krajów w Europie. Był to też do niedawna sojusznik Polski, o czym mówił minister Waszczykowski, nasza dyplomacja, dokładnie zanim Brytyjczycy ogłosili swoją wolę Brexitu. Teraz oczywiście Wielka Brytania musi na nowo zrekonstruować swoją rolę w Europie i będzie potrzebowała sojuszników w obrębie Unii Europejskiej. I otwierały się pewne nowe przestrzenie właśnie do współpracy, ale to już jest rola naszej dyplomacji, a także nowego ambasadora Arkadego Rzegockiego, żeby właśnie wykorzystać, namierzyć i rozwinąć te możliwości współpracy. Jest to oczywiście wielka niewiadoma, ale można powiedzieć, że okienko strategiczne do zredefiniowanych relacji z Wielką Brytanią się na pewno otwiera. Program trzeci Polskiego Radia. Dziś pytanie, czy Unia Europejska i Polska stracą po rozwodzie z Wielką Brytanią. Na stronach internetowych Trójki audycja za, nawet przeciw, tam nasz dzisiejszy sondaż. A moim gościem jest pan Cezary Mech, ekonomista, były wiceminister finansów. Dzień dobry, witam pana, kłaniam się. Witam państwa serdecznie. Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii ma wiele wymiarów, jak podkreślają komentatorzy, na przykład wymiar polityczny, bo jak zauważają niektórzy, podsyci nastroje antyunijne, ale ma również duże znaczenie ekonomiczne. Unia jako całość odczuwać będzie w przyszłości skutki odbijające się na gospodarkach poszczególnych państw? Oczywiście, no, należy pamiętać o tym, że to, co zostanie utracone, no to zostanie utracony jakiś taki jednak rynek zbytu w Anglii. No jednak jeśli chodzi o bilans handlowy, to Unia miała wyjątkowo korzystne. Wyjątkowo korzystne miały zwłaszcza Niemcy, którzy dwa razy więcej eksportowali niż importowali. Unia Europejska oczywiście te straci, ponieważ straci światowe centrum finansowe, które mieści się w Londynie, no straci niewątpliwie na tej różnorodności, no ale możliwe, że właśnie dlatego była taka decyzja, a nie inna, żeby jednak Unię Europejską poprowadzić w takim bardziej scentralizowanym kierunku, no jak i również też możliwe, żeby była taka też idea i taki wspólny interes, żeby to jednak to światowe centrum finansowe starać się przenieść do Frankfurtu i Paryża. Na przykład, bo być może fakcie, że niektóre instytucje, wiele instytucji finansowych, czy też banków zastanawia się, gdzie szukać nowej stolicy, straci również Wielka Brytania, bo Londyn przecież przez lata był stolicą wielkich instytucji finansowych, czy na przykład ze Stanów, czy z Azji. Może dojdą do wniosku, że nie warto lokować inwestycji w ogóle w Europie. A może nowym city będzie na przykład Singapur? Dlaczego nie? Znaczy, należy pamiętać o tym, że jednak możliwe, że jednym z takich głównych przyczyn jednak wyjścia z Unii Europejskiej, no to właśnie było to, żeby tej pozycji światowego lidera nie stracić, mimo tego, że wydaje się, że pewne straty będą niewątpliwie, ponieważ część operacji przejmie jednak, zwłaszcza dotyczących jednak obsługi euro, zostanie przejęte przez Frankfurt i Paryż, no ale właśnie jednak te regulacje unijne, które się szykowały, a które teraz zwłaszcza po tym, jak jednak Unia Europejska będzie bardziej scentralizowana, co będzie związane również z wejściem w życie traktatu lizbońskiego, były nakierowywane jednak na to, żeby przenosić jednak dostosowane bardziej do Frankfurtu i Paryża niż do Londynu. I to właśnie mogło być jedną z głównych przyczyn jednak wyjścia z Unii Europejskiej, aby nie być poddanym tym rozstrzygnięciom i tym regulacjom, które są w ramach Unii Europejskiej, w sytuacji, kiedy już nie będziemy się miało takiego wpływu politycznego, bo najwyraźniej elity brytyjskie nie dogadały się z niemieckimi. Mniej będzie pieniędzy do podziału, podkreślają niektórzy, w ramach Unii zniknie bowiem składka brytyjska. A z tego powodu także do Polski w przyszłości może trafić mniej unijnych pieniędzy? No, Jeśli chodzi o Polskę, no to wiadomo, no, istnieje takie zagrożenie, ale ono raczej jest związane z takim zagrożeniem politycznym, że jednak Unia Europejska była jakimś takim centrum, którym można było takim temperującym poczynania na niemieckie, które można było w jakiś sposób wykorzystywać to w ramach negocjacji. I dlatego też można powiedzieć, że była taka sytuacja, że można było grać. Teraz będzie o wiele trudniej, gdy widzimy wyraźnie, że ta Unia się centralizuje. Z jednej strony no to będzie nadal to porozumienie takie niemiecko-francuskie. Z ostatnich działań wynika też, że jednak będą pewne koncesje na rzecz Włoch i istnieje niebezpieczeństwo takiej politycznej marginalizacji Polski. I w tym momencie będzie możliwe, że nastąpi coś takiego, że będzie nam tłumaczone, że nie dostaniemy środków nie dlatego, że jest takowa decyzja polityczna, nie będzie tych transferów, tylko dlatego, że wystąpiła Wielka Brytania, no i transfery te netto, które przekazywała do budżetu, zostaną po prostu znikną i możemy, albo będą ograniczone. Możemy być jedną z ofiar. Tymczasem na razie nie jest źle, bo zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów w tym roku na przykład nasza składka do Unii to około 17-18 miliardów złotych, a pozyskamy około 50 miliardów złotych. Możemy pozyskać, wciąż Unia zatem nam się bardzo opłaca w wymiarze gospodarczym, prawda? Jeśli wziąć pod uwagę transfery, no to pamiętajmy, no do tej pory jednak funkcjonował, z jednej strony była Wielka Brytania, a z drugiej strony jednak było coś, co było związane z Niceą. Teraz od końca marca wchodzi jednak traktat lizboński, gdzie tego wpływu politycznego nie będziemy mieli. Istnieje niebezpieczeństwo właśnie takiego bardzo twardego lądowania Polski w przypadku nowej perspektywy finansowej. No co to znaczy takie twarde lądowanie? No to jest taka obawa, że w związku z tym, że ekspozycja zagraniczna, zagranicznych inwestorów w Polsce jest bardzo wysoka, to może się okazać, że jednak będziemy zapraszani do wejścia do euro i wtedy może się skończyć takim kazusem greckim, albo też kazusem takim, można powiedzieć, rosyjskim, a więc, że nie wejdziemy do strefy euro, ale złotówka poleci, ponieważ nie będzie tych transferów. Zresztą widzimy wyraźnie, że spowolnienia związane z przekazywaniem tych transferów, jak silnie oddziaływują na wzrost gospodarczy, spowalniając na inwestycje, więc to jest takie duże zagrożenie. Dla Wielkiej Brytanii wyjście to jest duży cios w ich gospodarkę. To może oznaczać dla nich spadek eksportu. No, to jest, nie wiadomo co się stanie. Będą negocjacje, nie wiadomo jak będą wyglądały nowe umowy handlowe. Niemniej to jest przynajmniej na razie perspektywa zamknięcia rynku dla rynku, który liczy ponad 500 milionów ludzi. Spory to rynek. To może oznaczać również stratę inwestycji zagranicznych dla Wielkiej Brytanii? No, jeśli chodzi o Wielką Brytanię, no to pamiętajmy o tym, że rzeczywiście, jeśli patrzymy na statystyki jednak handlowe, no to 48% eksportu Wielkiej Brytanii szło do Unii Europejskiej, jeśli chodzi o przynajmniej o listopad. Przez cały rok to się kształtowało 38-51%. Z tym tylko, że musimy pamiętać o tym, że Wielka Brytania, no to jest centrum handlowe, te finansowe. To jest ten główny atut, które konkurencyjny, które oni posiadają i też nie można w ten sposób, niezależnie od tego, że w ogóle ta cała debata jest taka, w jaki sposób to można by było ukarać Wielką Brytanię faktem, że braku dostępu do tego rynku. No są takie postawy w Unii, że skoro wy tak, to my zaostrzymy stanowisko. No tak, ale to jest takie bardzo niebezpieczne, ponieważ to, pamiętajmy, może dotknąć również Polskę. Jeśli się okaże, że Polska będzie miała jakieś inne interesy, no to usprawiedliwianie tego, żeby w ramach Europy i wartości jakiś po prostu penalizować jakiś kraj, to pamiętajmy, to my możemy być bardziej dotknięci, ponieważ zauważmy, że Wielka Brytania ma jednak tą przewagę. Po pierwsze, to jest jednak fakt, że ona dwa razy mniej importuje, eksportuje do Niemiec niż importuje, więc ma taką przewagę negocjacyjną dotyczącą tego, tego przyszłego traktatu, ponieważ może obłożyć cłami jednak towary niemieckie, więc ma tu taką pewną przewagę. Z drugiej strony no widać wyraźnie, że nawet jeśli chodzi o ten zakup i budowę elektrowni atomowej, to zmieniła kontrahenta z chińskiego na francuski, więc widać wyraźnie, że próbuje coś uzyskać. Ja się obawiam tego, że tak naprawdę to Wielka Brytania nie po to wystąpiła, żeby było gorzej, tylko żeby miała lepiej, zaś może się okazać, że te ofiary będą inne. A krótkoterminowo zaniepokojeni na rynku kapitałowym, no to bardzo silnie negatywnie oddziałuje na Polskę. Pamiętajmy, że Polska jest krajem, który jest najbardziej na świecie z tych dużych krajów narażony na zmienności na rynku kapitałowym, ponieważ mamy najwyższy udział wszelkiego typu kredytów walutowych, jak i plus tych kredytów, które są udzielane przez inwestorów zagranicznych w relacji do PKB, wyższy niż Turcja, Meksyk, które przeżywają kłopoty, i wyższe niż Węgry. Pierwszym przywódcą okazało się zagranicznym, którego przyjmie prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, będzie premier Zjednoczonego Królestwa Theresa May, która przybędzie do Waszyngtonu jutro, w piątek. Będzie poruszana kwestia, co już zapowiedział Donald Trump, porozumienia o wolnym handlu pomiędzy Wielką Brytanią a Stanami Zjednoczonymi. Może wobec takiej perspektywy Brytyjczycy mogą spać spokojnie i nie martwić się o rozwód z Unią? No, muszą się martwić, ponieważ pamiętajmy, że też zapisy jednak traktatowe są bardzo niekorzystne, znaczy te, które weszły, ponieważ one utrudniają tak naprawdę wszelkiego typu negocjacje, bo Anglia z jednej strony ma tylko 2 lata na wszelkiego typu dogadanie się z Unią Europejską, a dopiero po dogadaniu się z Unią Europejską może rozpocząć formalnie rozmowy traktatowe z innymi krajami. Przy bardzo dużej bardzo dużej jednak skomplikowaności jednak tych wszystkich traktatów, to nie jest dużo czasu. I oczywiście z tego to powodu można powiedzieć, że już obecnie cierpi, ponieważ nawet jeśli patrzymy na przemysł samochodowy, to on jest teraz w Anglii w boomie, to najlepsze wyniki są od lat, ale jeśli patrzymy na inwestycje w tym przemyśle, no to widać, są one wstrzymywane i spadło 1/3. Też musimy pamiętać o jednej rzeczy, że oczywiście Wielka Brytania może się otworzyć na Stany Zjednoczone. To nie też chodzi o kwestie oczywiście polityczne, ale też może się otworzyć na Stany Zjednoczone pod względem jednak importu rolnego, tego zmodyfikowanego genetycznie. Niemniej głównym konkurentem, jeśli chodzi o bankowość i finanse, to pamiętajmy na świecie, to nie są Niemcy, to nie jest Francja, ale to są właśnie Stany Zjednoczone. Cezary Mech, ekonomista, były wiceminister finansów, jest moim gościem. Bardzo dziękuję za spotkanie. Usłyszymy się raz jeszcze na antenie za kilka minut, przed godziną 13, tymczasem za 18 minut. Godzina 13. Pani Danuto, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Chciałam pozwolić sobie na taką osobistą uwagę. Jestem z pokolenia urodzonych w połowie lat 50. ubiegłego stulecia, więc jak gdyby wiem, jak się żyło w czasach, kiedy byliśmy w innym zupełnie systemie. Bardzo martwią mnie głosy ludzi, którzy w tym momencie nie doceniają tego, co nam dała Unia. Dla mnie Unia, wejście do Unii było po prostu potwierdzeniem mojej wolności. Ja się poczułam wtedy właśnie wolna, kiedy weszliśmy do Unii. I w chwili obecnej, kiedy mamy te wolności, młodzi ludzie często może nie mają świadomości tego, że mieć wolność pracy, móc wyjeżdżać, móc się przemieszczać, móc funkcjonować według własnych, załóżmy sobie planów i zamierzeń, nie jest rzeczą tak oczywistą. Unia nam daje tą pewną oczywistość i wydaje mi się, że jest tak istotną wartością dla nas, tak nie do przecenienia, że my jako kraj, doświadczenie historycznie bardzo, bardzo poważnie powinniśmy długo się zastanawiać, jeżeli kiedykolwiek będziemy się wypowiadać przeciwko Unii. Dziękuję. Pozdrawiam. Pani Renata z Wielkiej Brytanii napisała: wszyscy boją się załamania rynku od szarego obywatela po dyrektorów bankowych. Na Brexicie już tracą banki, obecnie mieszkając w Wielkiej Brytanii. Widzę, jak obniżyły się wymagania, na przykład w sprawie otrzymania kredytu na zakup domu bądź mieszkania. Są dużo niższe te wymagania aniżeli rok czy 2 lata temu. Obecnie mogę dostać kredyt dużo dużo łatwiej, aniżeli moi koledzy z pracy w podobnej sytuacji właśnie rok temu. 7 trójek na początku 22. Dziś pytanie, czy Unia Europejska i Polska stracą po rozwodzie z Wielką Brytanią. Panie Piotrze, witam. Halo? Dzień dobry. Chciałem zwrócić tylko uwagę na jedną sprawę. Chciałbym, byśmy jednak pilnowali troszkę tego języka. Dyskusja jest bardziej ciekawa, ale Wielka Brytania nie wychodzi z Europy, ona wychodzi z Unii Europejskiej. To jest Europa to nie jest tylko Unia Europejska. Mhm. Tak samo niektórzy powołują się na wolny przepływ osób, czy na, to jest traktat Schengen, który również nie jest nierozerwalny, połączony z Unią Europejską. Tak samo kwestia militarna. Nie tracimy sojusznika w postaci Wielkiej Brytanii, bo Unia Europejska militarnie jeszcze na szczęście nie posiada swojego wojska. Sojusznikiem naszym Wielka Brytania pozostanie. Oczywiście militarnie reguluje wszystko Pakt Północnoatlantycki i tutaj nie powinniśmy mylić, tak mi się wydaje, tych kwestii. Bardzo tak... dziękuję za te uwagi. Pan Marcin. Panie Marcinie, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Zgadzam się z panem Piotrem. Dokładnie. Wielka Brytania nie wystrzeluje w kosmos. Zostaje w Europie. Musimy pamiętać, że stosunki międzynarodowe jednak to nie jest piaskownica, gdzie każdy się obrazi i pójdzie w swoją stronę. Na pewno czy Unia Europejska, czy poszczególne państwa członkowskie spotkają się gdzieś po środku razem z Wielką Brytanią i dalej Wielka Brytania będzie jakby partnerem gospodarczym, partnerem na przykład. Gospodarczym i musimy pamiętać, że na pewno Wielka Brytania zyska na tym, że opuści Unię Europejską, ponieważ gdybyśmy popatrzyli na założenia na początku całego tego procesu, teraz zwanego Unią Europejską, to dzisiejsza Unia nie ma nic wspólnego z tym, co było kilkadziesiąt lat temu, gdzie w tym momencie biurokracja i matki urzędników chcą już być wszędzie. Zniszczyły pana zdaniem ideę. Pan Wojciech napisał: zadziwia mnie, że przeciwnicy Unii nie wyciągają wniosków z historii, nie widzą, że jej rozpad będzie potężnym krokiem w widmo 39 roku. 7 trójek na początku 22 za 14 minut. 13. Pan Robert. Panie Robercie, witam. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Moja opinia na temat tego, czy Polska, Unia Europejska straci na Brexicie, absolutnie jestem pewien, że tak. Stracimy przede wszystkim państwo, które gospodarczo, ekonomicznie jest bardzo wykształcone, z którego generalnie do tej pory czerpaliśmy. Stracimy rynek pracy dla naszej młodzieży, która jednak z tego korzysta i jakoś rozwija się ekonomicznie. Zyska na pewno Wielka Brytania, ponieważ tak naprawdę w przeciągu najbliższych kilku lat możemy być świadkami wielkich zmian gospodarczych na świecie. Jeśli już rozpoczyna się pierwsza wizyta zagraniczna, spotykają się prezydenci, prezydent Stanów Zjednoczonych z premier Wielkiej Brytanii. Tak. Kto wie, czy za chwileczkę do tej dwójki nie dojdą Chiny, czy do tej dwójki nie dojdą Niemcy. I stanie się gospodarka, która w tej czwórce nie znajdzie się nikt z pozostałych państw, które mogłoby zagrozić w jakikolwiek sposób. Kto wie? Pan Krzysztof. Panie Krzysztofie, witamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Słucham i trochę jestem zdziwiony, bo tak jakby w Anglii wychodziło na to, że są sami idioci. Ja przepraszam bardzo, ale Anglia zawsze miała lewostronny ruch, miała funta, mimo że była w Unii, ma agenta 07, ma kolonię i tak dalej. I tak jakby tam ludzie nie wiedzieli, o co chodzi z tym Brexitem. Ja podejrzewam, że Anglia doskonale wie, co robi. Nie jest za tym, żeby oni tam wychodzili, ale to nie jest tak, że Anglicy nie wiedzą, co się dzieje. Teraz właśnie przeczytałem informację, że była kolonia Indie, wypowiedziały wszystkie umowy międzynarodowe. Też może to ma jakiś związek z tym, co się dzieje w Anglii, więc nie ganiłbym za to wszystko Anglików, bo na pewno oni zawsze bronili swoich interesów i podejrzewam, że tak jest do dzisiaj. Za 12 dziękuję minut bardzo. Pozdrawiam. 13. Dr Kazimierz Wójcicki, Uniwersytet Warszawski, Kolegium Europy Wschodniej. Straty są oczywiste. oznacza to dla Unii trudne pertraktacje i w jakimś stopniu osłabienie Unii, chociaż może być i tak, że odejście tak trudnego partnera, jakim Wielka Brytania, wzmocni w jakimś momencie mechanizmy integracyjne. No, dla Polski to jest prawdopodobne odpłynięcie części emigracji z Wielkiej Brytanii do Stanów Zjednoczonych dalej. No, również utrudnione warunki kontaktów. Obecny rząd uważa Wielką Brytanię za strategicznego partnera. Natomiast wydaje się, że jest to odsunięcie się Wielkiej Brytanii od kontynentu i mniejsza identyfikacja Londynu na pewno z tym, co się dzieje, zwłaszcza w Europie Środkowej i Wschodniej. W związku z czym to jest również dla Polski strata. Ogólnie mówiąc, każde osłabienie Unii Europejskiej oznacza osłabienie pozycji Polski i groźbę dostania się w sferę wpływów Moskwy, co przy bardzo niepewnej polityce Trumpa staje się takim scenariuszem, który niestety bardzo złym, ale należy brać pod uwagę. Pan Paweł, panie Pawle, halo? Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Tak, Kubo, pan jest żeglarzem, ja jestem żeglarzem. Mhm. Anglicy w wielkiej części są żeglarzami. Wiemy o tym, że opuszczanie jednostki jest niebezpieczne. Niemniej jednak, no, jeżeli chyba, oni to robią... Chyba, że się pali, panie Pawle, na przykład. A no właśnie, nad tym bym się zastanowił. I oni mają trochę większe tradycje żeglarskie niż my. Może by warto było popatrzeć na nich. Pan Tomasz, panie Tomaszu, witam pana. Tu Trójka, halo? Dzień dobry, witam serdecznie. Unia Europejska miała się rozpaść, o tym była mowa już dawno temu. Primo, Unia Amerykańska również ma się rozpaść, Azjatycka również. W to miejsce ma powstać jeden wielki rząd światowy. Do tego zbliżamy się wielkimi krokami. Każdy dostanie chipa na czoło i ma oddać pokłon bestii. No ale o tym też wszyscy wiemy, także co tu dużo mówić. Wszystko jasne. Pan Jerzy. Panie Jerzy, witam pana. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. W podobnym tonie, to znaczy ludzie chyba sprzeciwiają się temu, żeby być cosiem, chcą być ktosiem i dlatego reagują w ten sposób. Dziękuję bardzo. Panie Przemysławie, witamy. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie Kubo. Ja witam pana. W sprawie Wielkiej Brytanii, ja tylko krótko tak słucham, ale bardzo ludzie przywiązują uwagę dużo do tego, co myśli społeczeństwo angielskie i dlaczego ten Brexit nastąpił. Ja do tego takiej wagi nie przywiązuję, ponieważ od przynajmniej 20 lat w Anglii bardzo ważną rolę zaczęła pełnić popkultura. Mm-hmm. W związku z tym, to co powiedzą gazety, to co powiedzą popularne reality show, tak głosuje i tak zachowuje się społeczeństwo, niestety taka jest prawda. Mnie bardzo zastanawia, dlaczego elity angielskie tak zwane zdecydowały się wziąć kurs na Brexit, które też siedzą na dwie sfery niejako starą, dawną arystokrację, która jest praktycznie na wymarciu, i nowe elity finansowe związane z Sydney londyńskim. I dlaczego Theresa May się zdecydowała na to, co jest dla mnie niezrozumiałe? Może być taki sam błąd, jak ileś lat temu z bezkrytycznym zaakceptowaniem imigracji z Unii Europejskiej, bo to jednak odbiło się na niekorzyść troszkę ich i nasz też w konsekwencji. Także no nie wiem, jest to dla mnie niezrozumiała decyzja. Jakie stacje tam walczą i nie wiem do końca dlaczego. Nie jest to takie proste, jak nam się wydaje, myślę. Co na to pani Agnieszka? Pani Agnieszko, witam. Halo? Dzień dobry, witam. Dzień serdecznie, dobry. Panie Kubo. Ja chciałabym zwrócić uwagę na jeden aspekt. Można się zgadzać, można się nie zgadzać. Każdy ma prawo snuć swoje wizje, jak te scenariusze się potoczą, czy dla Polski, czy dla Wielkiej Brytanii. Natomiast jestem godna podziwu i gratuluję Brytyjczykom odwagi podjęcia takiej decyzji. Za 8 minut, godzina 13, dr Katarzyna Pisarska, dyrektor Europejskiej Akademii Dyplomacji. Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej to jest wielka strata zarówno dla Wielkiej Brytanii, ale też dla Unii Europejskiej i Polski. Osłabi to z jednej strony niestety proces integracji na kontynencie. Sprawi, że zarówno Unia Europejska, jak i Polska i Wielka Brytania będą przez wiele lat obciągnięte negocjacjami jakiegoś nowego traktatu, nowej struktury współpracy między Wielką Brytanią a Unią Europejską. Czasami negocjacje trudne, czasami będzie trudna też walka między poszczególnymi państwami Unii Europejskiej o swoje własne interesy. A więc zamiast zajmować się sprawami rozmawiamy dzisiaj strategicznymi, związanymi z bezpieczeństwem, z przyszłością rynku pracy w Unii Europejskiej, będziemy tak naprawdę zajęci negocjowaniem traktatów, negocjowaniem pozycji Wielkiej Brytanii w Europie, ale już poza Unią Europejską. 7 minut pozostało nam do 13:00. Ponownie na antenie pan Cezary Mech, ekonomista, były wiceminister finansów. Witam raz jeszcze, kłaniam się. I we Frankfurcie Łukasz Walewski. Dzień dobry raz jeszcze. Ponownie witam. Słyszymy się dziś na pytanie, czy Unia Europejska i Polska stracą po rozwodzie z Wielką Brytanią. 70% internautów trójkowych odpowiada, że tak. 30% jest innego zdania. Ta grupa uważa, że nie ma mowy o stratach. Cezary Mech, wróciłbym chętnie do tego wątku, o którym właściwie rozmawialiśmy, wychodzenia potężnych instytucji finansowych, potężnych banków z Londynu, z londyńskiego City. Te banki już zapowiedziały, no rzeczywiście giganty, między innymi Lloyds Bank, że są zdeterminowane, aby opuścić wyspy, jeśli rząd nie wypracuje odpowiedniego porozumienia z Unią Europejską w sprawie dostępu do wspólnego rynku. Wcześniej czy później takie porozumienie jednak będzie? Znaczy myślę, że będzie, ale z drugiej strony pamiętajmy, że jeśli chodzi o w ogóle sferę po prostu finansową, no to banki to jest jeden tylko segment i wydaje się, że nie po to Wielka Brytania występuje z Unii Europejskiej, aby stracić. I widać wyraźnie z zapowiedzi, że jeśli nawet to będzie taki twardy exit, twarde wyjście, ponieważ będzie trudno porozumieć się, no to Wielka Brytania jest zdeterminowana, żeby przyjąć nowy model gospodarczy. Niemniej wydaje się, że to, co kluczowe jest tak naprawdę, to o to, żeby nie tylko mówić o tym, co Polska traci, ale też o tym ewentualnie, jakie szanse się ukazują, żeby zyskać. A ukazują się? Tak, ponieważ wydaje się, że po pierwsze, no, to co nastąpiło już, no, to nastąpiło jednak osłabienie funta, jest ograniczenie opłacalności pracy w Unii Europejskiej, więc wydawałoby się, że ta rzesza Polaków, która tam wyjechała, gdyby w Polsce wystąpiły przyspieszone procesy konwergencji, a więc znaczący wzrost wynagrodzeń, to jednak znaczna część tych osób mogłaby wrócić. Tylko Polska musi zmienić swoje podejście do wynagrodzeń. Powinna przestać ukrainizować rynek pracy, a więc schładzać wynagrodzenia. Powinna raczej wykorzystać to, że jednak ta zapaść demograficzna powoduje, że wychodzą ludzie z rynku pracy po to, żeby jednak zgodzić się na to, żeby wzrosły wynagrodzenia. To, co wymusi oczywiście na przemyśle i przedsiębiorcach konieczność zwiększonych inwestycji, ale też zwiększy zapotrzebowanie na tych emigrantów, którzy już wyszli. Zgoda, ale... Z drugiej strony to też jest istotne, żeby skorzystać z tego i jakieś instytucje unijne, które są w Wielkiej Brytanii po wyjściu, żeby przeszły do Polski. Nawet taki nadzór nad instytucjami finansowymi, ale spoza euro, no, mógłbym zostać przeniesiony do Polski. Ale powinniśmy na tych dwóch pionach, wydaje się, że się skoncentrować. Łukasz Walewski we Frankfurcie. Wiadomo, że silne gospodarki pewnie w mniejszym stopniu odczują Brexit. Może stąd ten spokój i finansjery, i polityków niemieckich. Tak naprawdę nie jest to chyba do końca taki typowy spokój, to jest raczej pokerowa twarz, bo choćby w tej chwili w prasie niemieckiej pisze się sporo o tym, co za wielką wodą, czyli co z niemieckimi samochodami, które, jak twierdzi Donald Trump, nie będą mogły być eksportowane już ze Stanów Zjednoczonych do Meksyku i o to będzie szła bitwa, natomiast tutejsi politycy próbują mówić spokojnie, jakoś się musimy w tej sprawie dogadać. I ja myślę, że Niemcy trochę dedykują w tej chwili słowa Johna Kennedy'ego partnerom politycznym zarówno w Wielkiej Brytanii, w Stanach, jak i w Europie. A on mówił, że Chińczycy, by napisać słowo kryzys, wykonują dwa pociągnięcia pędzla. Jedno oznacza zagrożenie, drugie szanse. I w kryzysie bądź świadomy zagrożenia, ale rozpoznawaj też szanse. I jest troszkę tak jak z rozwodem typowym, że już partnerzy, wiadomo, powiedzieli sobie sorry, cześć, na razie. Ale teraz od podziału łupów zależy to, która strona na ile będzie szczęśliwa, a na ile raczej pogrążona w smutku. I myślę, że Niemcy bardzo mocno w w tej chwili powściągliwie czekają na to, na jakich zasadach odbędzie się rozwód z Wielką Brytanią. Cezary Mech, mówiliśmy o tej perspektywie porozumienia z Unią pomiędzy wspólnotą a Wielką Brytanią. Być może stanie się tak, że po tych pierwszych emocjach, czasami bardzo emocjonalnych wystąpieniach, o czym wspominaliśmy również polityków unijnych, przyjdzie taki pragmatyzm. Kanclerz skarbu Philip Hammond liczy bardzo na porozumienie z Unią. Udzielił takiego wywiadu niemieckiej gazecie Welt am Sonntag. Przyznał, że opuszczenie tego jednolitego rynku przez królestwo byłoby sporym ciosem dla Wielkiej Brytanii. Zresztą brak takiego porozumienia w dzisiejszych czasach, czy też takich jasnych, korzystnych dla obu stron umów handlowych, wydaje się czymś nielogicznym, czymś abstrakcyjnym, szkodzącym, prawda? Tak, aczkolwiek też musimy pamiętać, że jednak ta sytuacja światowa się zmienia. No, jednym z takich głównych ostojów jednak tej Unii Europejskiej i spójności, no to były jednak Stany Zjednoczone. Teraz one zmieniają swoją tą perspektywę, ukazując, że jednak no to Unia Europejska no to jest takie German driven albo w ogóle jakiś wehikuł jednak niemiecki, więc tu teraz przy jednoczesnym negocjacjach z Rosją takie dwa naciski z dwóch stron, ze strony Rosji, jak i ze Stanów Zjednoczonych jednak na tą Unię Europejską mogą powodować pewne pęknięcia niezamierzone obecnie, ponieważ obecnie wydaje się, że to Niemcy są zadowolone, mogą być nawet zadowolone z jakiegoś wyjścia. Większą taką spoistość ma teraz Unia Europejska, niemniej może się to okazać takie dość złudne i krótkowzroczne. Najważniejsze by było, żeby jednak Polska w swojej perspektywie nie tylko patrzyła na te zagrożenia, ale próbowała znaleźć te szanse, które też jednocześnie się wyjawiają. Panowie, bardzo dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Cezary Mech, ekonomista, były wiceminister finansów, był moim gościem we Frankfurcie. Łukasz Walewski, również pozdrawiam, dziękuję. Dziękuję, do usłyszenia. Program trzeci Polskiego Radia.